NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Goedenavond. Deze hele week praten we in 5 dagen over femicide. Het doden van vrouwen en meisjes, vaak door een partner of ex-partner. Wereldwijd worden er elk uur meer dan 5 vrouwen vermoord. Bij ons in de bus zit Nienke Veenstra. Ze werkte 24 jaar bij de politie en is betrokken bij Orange the World, een campagne tegen geweld jegens vrouwen. Nienke zet zich in om bewustwording rondom femicide te creëren en te vergroten. Eerst voetbal. Twente speelt namelijk tegen Excelsior. Commentaar van Jan Vincent van Zuiden. Ja, goedenavond, Ashwet, vanuit de Grosvesten in Enschede, waar we 4 minuten geleden zijn begonnen aan die wedstrijd tussen Twente en Excelsior. Een beetje een gekke speelronde in de Eredivisie, want gisteravond al 2 wedstrijden met PSV en Feyenoord. Vanavond Twente en dan morgen nog 3 en zondag nog 3. Het is helemaal een beetje een verspreide speelronde vandaag, terwijl Twente voor het eerst aanvalt. Twente staat 4e, doet het keurig, hoopt vanavond te winnen en dan op 2 punten te komen van Feyenoord opnieuw, want ja, ze gaan gewoon vol voor die 3e plaats aan het einde van de rit voorronde Champions League. Dat zou toch wat zijn voor de ploeg van Jozef Oosting. Maar ja, dan moet je wel eerst winnen van Excelsior. En dat is een hele taaie tegenstander. Want ja, die staan 10e. Die winnen niet veel, verliezen ook niet veel. Ze spelen dus veel gelijk. Ja, winnen maar eens van. Dat is de opdracht dus voor FC Twente vanavond tegen Excelsior. Na 5 minuten spelen is er eigenlijk nog niks gebeurd. Wachten op kansen, wachten op goals. Het staat 0-0. We gaan wachten en we komen straks bij jou terug. Jan Vincent van Zuiden, dank je wel. We gaan praten over femicide. Ik vertelde het net al, bij mij in de bus Nienke Veenstra werkte 24 jaar bij de politie en zit nu bij Orange the World. Een campagne tegen geweld jegens vrouwen. Vanwaar de naam Orange the World? Nou, we hopen dat er ooit een dag zal zijn dat de zon opkomt met de dageraad dat het oranje is, waarop geen vrouwen vermoord gaan worden. Dus daar komt het Orange the World vandaan. En het is, we hebben het over femicide. Ook dat is een vrij nieuwe term, hè? Ja, nou, hij bestaat al wel een paar jaar, maar in deze, zeg maar, de westerse wereld is die sinds een jaar of 8 à 10 langzamerhand ingeburgerd. Nou, in mijn typeprogramma op de computer wordt het nog rood onderstreept, dus als spelfout gedetecteerd. Oh, ja. Oh, zover had ik het nog niet gecheckt. Ja. Maar nou ja, in de wereld van, zeg maar even, de vrouwen die actie voeren, is het inmiddels een bekende term. En we hopen dat die veel bekender wordt, want nou ja, het is natuurlijk gruwelijk als een vrouw vermoord wordt. Ja, want waarom eigenlijk zou iedereen, omdat ze vrouw is, want dat is een beetje wat de bedoeling is. Je hebt het homicide, het woord uit het Engels, hè, dus vermoord. En dat bedoelen we nu met femicide, dat een vrouw wordt vermoord omdat ze vrouw is. Kan je dat verder toelichten? Vermoord worden omdat je puur omdat je vrouw bent? Ja, dus bij de echte deskundigen zijn ze er heel subtiel over van wat nou wel of niet erbij hoort. Maar wij betitelen het veel al als het in partnerrelaties is. Hè, dus je partner of je ex-partner vermoord je. Of bijvoorbeeld vrouwen in de prostitutie. En het heeft veel met machtsrelaties te maken. Dus waarbij een man gewoon sterker is dan de vrouw en in een machtiger positie zit. Genderongelijkheid. Ja, daar heeft het heel veel mee te maken. Ja. Maar, want ik las ook op sommige websites, je wordt vermoord puur omdat je vrouw bent. Ja, want dat heeft ook met die machtsrelatie te maken. Dus die man die zit in een positie dat hij soms ook kostwinner is. Je kan als vrouw geen kant uit. Je zorgt voor de kinderen, je hebt een deeltijdbaan, dus je kunt niet bij hem weg. Dus dat is ook de machtsrelatie. En die is toch in 95% van de gevallen, zeker in deze westerse en ook Nederlandse wereld nog steeds, dat de man dan in de machtiger positie zit dan de vrouw. Ja. Ze kan geen kant uit en ze heeft het te verduren als hij zijn handen niet thuis kan houden. Dat maakt haar in alle opzichten dus kwetsbaarder. Ja, ja. Je hebt lang bij de politie gewerkt, 24 jaar. In welke functies? Ik heb de politieacademie de officiersopleiding gedaan voor 4 jaar. En daarna 24 jaar in allerlei gewone functies voor de politie gewerkt. In de surveillance dienst als brigade, leidinggevende. Later bij verkeersafdelingen. Dus ik heb een redelijk normaal de gewone loopbaan in de politie gehad. Maar daarnaast ben ik heel actief geweest in de vakbond om eerst te zorgen dat we als politievrouwen een beetje normale positie binnen de politie kregen. Want dat was nog in de periode dat we niet tot alle functies werden toegelaten. Ik kreeg zelf bijvoorbeeld een keer te horen van jij hoeft geen carrière te maken, je krijgt toch wel kinderen. Dat soort opmerkingen, daar waren we natuurlijk niet vrolijk over. En jij hebt echt nog meegemaakt dat er echt een onderscheid werd gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke agenten. Kun je daar een voorbeeld van geven? Waren er bijvoorbeeld dingen die mannelijke agenten wel kregen of mochten? Bijvoorbeeld de bewapeningsbeschikking. Dat was heel klip en klaar dat de mannelijke ambtenaar een pistool kreeg en de vrouwen niet. Jij hebt nog meegemaakt dat je als vrouwelijk agent geen pistool mocht? Formeel zou het niet mogen, maar we kregen het wel. Omdat iedereen wel snapte dat als je de straat op ging, dat je dan wel handig een pistool bij je kon hebben als het nodig was. Hoe ging de politie in die tijd eigenlijk om met zaken van geweld tegen vrouwen? Toen gebruikelijk was. En dan moet je je ook bedenken dat het ook in de situatie was dat we nog geen internet hadden, nog geen mobiele telefoons en dat soort dingen. Dus je ging naar een zaak toe bij iemand thuis. En dan kwam je terug op het bureau. En dan moest je op papier tikken wat er gebeurd was. En dan werd het de volgende dag uitgelezen, ook door de kinder- en zedenpolitie. Want die waren er dan meestal bij betrokken als het geweld in huis betrof. En zeker waar het dan kinderen betrof, dan gingen zij erachteraan om te kijken wat er aan de hand was. Wat zijn jouw eerste ervaringen met geweld tegen vrouwen als inspecteur? Als inspecteur kom je eigenlijk alleen maar bij de zaken waar echt veel geweld aan de orde is. Of dat de man dan echt wordt aangehouden en naar het bureau wordt gebracht. Want dat hoor je dan te beoordelen. Maar ik heb het in mijn stages ook wel gezien dat je bij iemand thuis kwam. Waar ik een keer een vrouw trof, waar ik de plekken zag waar ze op haar hand en de armen de sigarettenpeuken van de man waren uitgebrand of uitgedoofd. Dus, Wat deed het met jou? Ja, dat hakt er gewoon in. Je staat in zo'n situatie, want dat gebeurt natuurlijk altijd in het weekend en 's avonds laat. Hij was hem ondertussen gesmeerd, dus we konden hem niet te pakken krijgen. Ja, en dan nogmaals, zonder mobiele telefoons en zo kun je op zo'n moment geen hulpinstantie bereiken. En was het politieapparaat destijds aan het begin van jouw carrière erop ingericht om vrouwen daarbij te helpen, bij te staan? Heel lastig. Want ook bijvoorbeeld de Blijf van mijn Lijfhuizen bestonden toen eigenlijk nog niet. Want hoe ging dat dan? Kwam er een vrouw binnen die was mishandeld, bijna vermoord? Dan kun je alleen maar een aangifte opnemen. En als het zo heftig is dat ze echt blauwe plekken hebben, dan ga je wel achter de man aan en die hou je dan aan en die stop je dan in de cel. Maar ja, dan wil dat nog niet zeggen dat hij een week later nog vast zit en dat dan de situatie thuis verbeterd is. En alleen dan de kinderbescherming dus het ging vaak als er kinderen aan de orde waren, dan kwam de kinderbescherming in het geweer en die gingen dan wel met zo'n gezin aan de slag. En op welk moment in jouw carrière, tijdens jouw carrière dacht jij, hier moet ik iets tegen gaan doen? Toen ik werd aangesproken door vrouwen uit andere vakbondsvrouwengroepen waar we mee samenwerkten om de positie van vrouwen in de maatschappij veel beter te maken. En die kaart het bij mij aan van het is leuk dat jullie bezig zijn voor de vrouwen binnen de politie, maar wat doen jullie eigenlijk voor ons? Want als zij aangifte kwamen doen, dan kwam het nog wel eens voor dat ze het politiebureau inliepen en dan een gang door moesten waar nog pormenplaten aan de muur hingen. Dus echt waar? Dat werd niet echt op prijs gesteld, om het maar zachtjes uit te drukken. Dus dat hele masculine sfeertje wat bij het politiebureau kon zijn, dat is nou niet bevorderlijk om vrouwen zich op hun gemak te laten voelen. Ja, want hoe beïnvloedt die masculine cultuur, zoals jij het omschrijft, dan die aanpak tegen geweld jegens vrouwen? Dat er echt onvoldoende aandacht was voor hoe vrouwen hoe dat doorwerkt ook in hun eigen leven. En dat ze vaak machteloos zijn. En dat de hele vrouwenopvang natuurlijk gewoon nog niet goed ontwikkeld was. Dus dat voelt gewoon niet goed. Je voelt je solidair met die vrouwen, maar je kunt er eigenlijk niet genoeg aan doen. En toen ben jij dus bij die vrouwenvakbond. En wat ben jij toen gaan doen om dat te bevorderen, om dat te verbeteren? We hebben onder andere voor de hele Nederlandse politie toen via het ministerie van Binnenlandse Zaken geregeld dat veel meer vrouwen getraind werden om de seksuele delicten en de geweldsdelicten, om de aangifte daarvan op te kunnen nemen. Want ook gespecialiseerd personeel van jeugd- en zedenpolitie was niet altijd aanwezig. Dus wij zorgden ervoor dat alle vrouwen die toen aanwezig waren werden getraind om de aangifte op de goede manier op te kunnen nemen. Je beschrijft een masculine omgeving. Hè? Je vertelt net onder andere dat er dus vrouwen binnenkwamen en die liepen dan door een ruimte waar de pornoplaten aan de muur hingen. Toen jij die ambities had om dat te bevorderen en te verbeteren, hè? Liep jij tegen weerstand aan van collega's? Nou ja, ze vroegen dan wel van waarom is dat nodig? Want je werd als vrouwen dan weer uit de dienst gehaald, zoals dat dan heet, van je gewone werk. En dan moest je een aangifte meehelpen opnemen van een vrouw die aangerand verkracht was. Ja, dat vonden ze niet leuk, dat was niet handig. Want, dus je kreeg je collega's niet echt mee? Nee, sommigen wel, sommigen niet. Dat was allemaal wennen voor ze, dat daar aandacht voor kwam. Dus ja, al dat soort veranderingen. Veranderingen kosten altijd pijn en lastigheden in een organisatie. Dus ja, dat moest door weerstand heen gewerkt worden, ja. Ja, was het veel weerstand? Nou, wisselde. Maar ik had natuurlijk ook gewoon collega's die er hartstikke voor waren. Dus ja, en die hielpen dan vervolgens wel weer mee. En het was voor ons altijd grote kunst om de hoofdcommissarissen mee te krijgen. Hoe hoger je de leidinggevende mee had, hoe beter het was. Want dan werkt het vanzelf wel weer door naar beneden toe in de organisatie. Jij was in ieder geval vastberaden om de situatie te verbeteren. Je was enorm geëngageerd. We gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten. We schakelen eerst nog even terug naar Twente tegen Excelsior. Want daar zit nog steeds onze verslaggever Jan Vincent van Zuiden. Ja, kwartiertje onderweg. Hele verrassende tussenstand. Het staat 0-2 binnen een kwartier. 2 goals van Excelsior. Terwijl Twente nu op doel schiet via Sam Stein uit een vrije trap in de handen van Van Gassel. Maar het was eerst Troy Parrott, de Ierse spits, die werd diep gestuurd door El Yacoubi. Hij ging alleen op het doel af van Oenerstal, de keeper van FC Twente. En met zijn linker schoot hij hem in de verre hoek. Troy Parrott, zo was het na 9 minuten 0-1. En een paar minuten later gaf Samsted, verdediger van Twente, zomaar een hoekschop weg. En die hoekschop die werd uiteindelijk binnengewerkt door Sven Nieuwpoort, centrale verdediger. En dus een zeer verrassende tussenstand in Enschede. Want na ruim een kwartier spelen bij Twente Excelsior staat het 0-2. Dankjewel Jan-Vincent Verzuiden. We gaan naar onze verslaggever Myrthe van der Drift. Zij volgde namelijk een les over femicide op het 5-VWO van het Roland Holst College in Hilversum. Luc, ga even recht zitten. Earth World 2023, een les over vrouwengeweld. Dat staat al op het bord. Roderick Burger, je hebt eigenlijk als eerste een lespakket gemaakt over geweld tegen vrouwen. Ja. Dat is niet op veel scholen in Nederland. Hoe komt dat, denk je? Ik hoop dat het langzaam de bewustwording of de aandacht daarvoor groeit. En dat scholen zich er dan ook voor in gaan zetten. Goedemorgen allemaal. Ik ga gauw studeren. Omdat onze school altijd aandacht besteedt aan Orange the World, de oranje vlag die we hijsen, de lessen die we daaraan besteden, over vrouwengeweld, om bewustwording daarvoor te creëren. En daarom vind ik deze les ook altijd net iets lastiger, want ja, je weet nooit of mensen daarmee te maken hebben. Dus voel je ook vrij, zeg joh, ik wil eigenlijk helemaal niet over praten, voel je daarin ook gewoon veilig. Ik ga zo meteen een paar vragen met jullie door. En even kijken of jullie daar, hoe jullie daar tegenaan kijken. Hier zie je wat krantenkoppen over vrouwen die vermoord zijn door een partner waar we het net over gehad hebben. En dan ook eigenlijk de reactie erop. Dat noemen we ook al vaak victim blaming. Je wordt als vrouw in dit geval dubbel slachtoffer. En daardoor durven mensen zich ook niet meer goed te uiten. Of het aangifte te doen of bespreekbaar te maken. Roderick, ze zijn druk bezig. Er wordt markeerstiften, er wordt ook digitaal gewerkt, kleurtjes. Ja, ze maken eigenlijk een creatieve campagne. En daarbij bedenken ze of een goede slogan. Of ja, hoe maken zij vanuit hun perspectief het geweld tegen vrouwen of geweld in het algemeen bespreekbaar. Jullie zijn samen bezig met een geodriehoek en een zwarte stift. Ja. We hebben nee is nee en blijf van mijn lijf, is zeg maar onze slogan. Ja. We dachten we combineren twee dingen die best wel sterk zijn en die best wel belangrijk zijn, denk ik. Wees gewoon sterk in wat je vindt. En als jij dat niet oké vindt, dan moet je dat kunnen zeggen. En ja. En jullie hebben net een les gekregen, een stukje klassikaal. Nu maken jullie zelf een campagne, een slogan. Hoe vind je dat om zo'n les te krijgen over geweld tegen vrouwen? Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat iedereen zo'n les krijgt. Zodat er sowieso ook meer bekend over wordt. Had je wel eens van gehoord, femicide? Ja, wel eens in het nieuws. Maar ik heb er nog nooit zo'n les over gehad. Ik vind het wel goed dat er les over gegeven wordt. Omdat het niet vaak wordt besproken, zeg maar, op school. En wat blijf je dan het meest bij van wat er is verteld? Dat 1 op de 8 vrouwen wel eens te maken heeft met geweld. Nou, de cijfers die bekend worden, dat is best wel heftig om te horen. Ik heb er nooit over nagedacht, dus dat is wel interessant om te horen. Wat vind je belangrijk om over te brengen aan mensen? Nou, dat het niet oké is om vrouwen zo te behandelen en dat het zo snel mogelijk wordt opgelost. Nou, vooral gewoon de cijfers, dat vond ik best wel shocking. En kan je je voorstellen dat iemand in zo'n situatie terechtkomt? Ja, zeker, want het gebeurt vaak 1 op de 8 mensen. Dus ik denk dat het veel meer mensen zijn dan waarvan je denkt dat het zijn. Want had je er ooit van gehoord, van femicide? Van het woord niet. Het is nooit eerder genoemd. En jij? Nee, ook niet echt. En hier achterin zitten de jongens. Jullie gaan het digitaal maken, de opdracht? We gaan een poster maken, denk ik, gewoon met de slogan in het midden en dan allemaal grafiekjes en plaatjes omheen. Wat wordt de slogan? Geen angst, geen pijn. Vrouwen verdienen vrij te zijn. Respect en gelijkheid. Onze strijd is altijd. Jullie hebben iets moois gemaakt. Dank je wel. Wil je hem eens voorlezen? My dress is not a yes. En waar staat het voor? Bijvoorbeeld als een vrouw over straat loopt naar een feestje en een man die denkt dan, zeg maar, omdat zij zo'n jurk aan heeft, mag ik gewoon doen wat ik wil en zij wil dat. Maar dat wil ze helemaal niet. Het allereerste dat in me opkomt was dat we mannen die vrouwen hebben verkracht onvrijwillig castreren. Ja. Ik zie iedereen knikken hieromheen. Jullie voelen daar ook wel wat voor. Het zou op zich wel, het zou kunnen werken, weet je. Ja, heel efficiënt. Het is meteen probleem opgelost. Die man kan dan het nooit meer doen. Het is duidelijk, weet je wel. Zeg maar, als je dit ziet, dan ben je meteen bang dat je ballen eraf gaan, weet je. Zo ook dan, om dat dan als campagne te zeggen, dan zijn mannen ook meteen veel banger en minder willend om zoiets te doen. Omdat, weet je, maar dan zijn mijn ballen weg. Ja, je moet lachen om deze rigoureuze aanpak. Ja, dus geweld met geweld bestrijden, daar ben ik niet voor. Je luistert naar 5 dagen en we praten over femicide. Bij mij in de bus Nienke Veenstra, werkte 24 jaar bij de politie en is nu betrokken bij Orange the World, een campagne tegen geweld jegens vrouwen. We hadden het net uitgebreid over de jaren toen jij begon bij de politie. Hè? Hoe gaat het nu als het gaat om het bestrijden van geweld tegen vrouwen? Ja, er is veel meer samenwerking en er zijn natuurlijk veel meer gespecialiseerde organisaties zoals Veilig Thuis en Slachtofferhulp. Want hoe gaat die samenwerking tussen politie en Veilig Thuis? Daar hebben we het deze week onder andere over gehad. Nou, er zijn nu hele goede werkwijzen afgesproken. Hoe meldingen van de politie doorgezet worden naar Veilig Thuis. Hoe Veilig Thuis daar vervolgens mee om moet gaan. Binnen hoeveel tijd ze dat op moeten pakken. En wat vind jij van hoe dat gaat? Ja, alles kan altijd beter. Wat kan er dan bijvoorbeeld beter? Nou, bijvoorbeeld de consistentie van de politie, dat het niet van één persoon afhankelijk is die de meldingen uitleest en doorzet naar Veilig Thuis. Want, een soort meer ogenprincipe. Ja, nou, we hebben het wel meegemaakt dat Veilig Thuis op een gegeven moment merkte dat er helemaal geen meldingen meer van de politie afkwamen. En dan was bijvoorbeeld die ambtenaar op vakantie. Dus dan was het niet geregeld dat er een vervanging was. Nou, dat soort dingen zou eigenlijk niet voor mogen komen, natuurlijk. Pijnlijk. Ja. Maar hoe los je dat soort problemen op? Te zorgen dat het allemaal veel meer geborgd is in een organisatie, zoals je dat dan noemt. Hè? Dat het vast ligt, dat de protocollen beter zijn ingetraind bij alle medewerkers. Ik heb later dus bij de psychiatrie en de gezondheidszorg gewerkt. Ja, daar kan het natuurlijk niet voorkomen dat een patiënt binnenkomt en dat iemand begint te denken van, god, wat moet ik eens aan met dit gebroken been, of een patiënt die een bepaalde ziekte heeft. Terwijl bij de politie mensen nog wel eens onwetend zijn van de beleidsrichtlijnen. Bijvoorbeeld om een huisverbod te geven aan de man die dat gedaan heeft. Nou, dat soort dingen. Wordt er wat jou betreft genoeg tijd, geld en mensen vrijgemaakt om dat te borgen? Nee, volgens mij niet. Tenminste, als ik de onderzoeken lees, dan is er nog te veel waar hobbels zitten in het hele proces om dat goed aan te pakken. En ik denk dat het ook komt dat de schade die er wordt aangericht aan vrouwen die dus vervolgens niet kunnen werken, die hulp nodig hebben van de gezondheidszorg, of fysiek of mentaal, dat ze gezondheidszorg nodig hebben. Die schade die is enorm. Als ik de cijfers moet geloven, zijn er meer dan 1 miljoen mensen, of vrouwen vooral, per jaar die in geweldssituaties thuis zitten. Dan ga eens na wat voor arbeidsuitval en zo er allemaal is. Dus als je er rekent wat de schade is en wat je eigenlijk zou moeten gebruiken om dit te voorkomen, of in ieder geval minder te maken, het veel beter kunnen. En om het te voorkomen moet je er in eerste instantie mee om kunnen gaan en weten waar je moet beginnen. Is hier voldoende aandacht voor tijdens de politieopleidingen bijvoorbeeld? Nou, ook dat kan beter, want ik weet dat de laatste jaren de opleiding verkort is, omdat er een enorm tekort is aan politiemensen. Dus ze krijgen een kortere opleiding om sneller in de praktijk te kunnen werken. En dat gaat weer ten koste van dit soort instructies. Dus ja, dat is een beetje jammer. En is er voldoende over opgenomen in het strafrecht? Is het überhaupt opgenomen in het strafrecht, femicide? Nee, femicide op zich niet. Dat wordt dan geschaard onder gewone doodslag of moord. Waarom niet specifiek femicide? Waar ligt het aan? Je zei net zelf dat het woord alleen al nog vrij nieuw is. Dus voordat er een wetswijziging is om zoiets echt specifiek aan te merken, dan zijn we een paar jaar verder. Je kunt erover discussiëren of dat echt precies nodig is. Maar er zou op zich wel veel meer aandacht kunnen zijn voor het fenomeen en te zorgen dat je het voorkomt. Dat vind ik veel belangrijker. En over dat voorkomen, we hebben het nu over de wet, we hebben het over de politieopleiding. Maar hoe zit het vanuit de kant van de man? Ja. Wat moet er? Zo'n training op school vind ik natuurlijk geweldig. Want ook daar komen de jongens er dus mee in aanraking. En eigenlijk zouden ze daar ook moeten leren dat het van kracht getuigt als je op een gegeven moment erkent van, ik kan dit niet aan zo. En jullie hebben van de week ook een dader meegemaakt. Ja. En het is gewoon hartstikke sterk van jezelf als je zegt van, ik zit in een stresssituatie, ik heb mezelf niet in de hand, ik heb hulp nodig. En jongetjes en mannen moeten zich kwetsbaar leren opstellen, zeg jij. Ja, heel graag. Want dat doen ze onvoldoende. Ja, helaas zit dat nog in de cultuur, dat jongens flink en stoer moeten zijn. En dat is heel jammer. En wat geef jij jongens en mannen daar dan mee, wat dat betreft? Dat het stoer is om te erkennen dat je het niet aan kan. En dat je dus te veel stress hebt en je handen niet meer thuis kan houden. Dat vind ik pas stoer als je dan zegt van, ik heb hulp nodig. Ja. Nienke Veenstraat is een groot probleem. We hebben de hele week aandacht aan besteed. Ik ben je dankbaar dat je de week met ons wilde afsluiten. En ik wens je verder heel veel succes met het voortzetten van jouw goede en belangrijke werk. Dank je wel. Tot zover 5 dagen voor deze week over femicide. Hierna langs de lijn en omstreken. Volgende week staat de bus bij de penitentiaire inrichting in Zwolle. En we gaan uitgebreid praten over het leven in de gevangenis. Voor nu wens ik u een fijn weekend en dank voor het luisteren. Dag! Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust.